نعم، بسم الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله. tunasala hapa na ndugu yetu kuhusikana na hadithi, labda tumsikilize kwanza. Naam. Maswali nitaka kuuliza kuhusiana na hadithi mbili, naona kidogo kuna kama sijaelewa ama sijafahamu. Hadithi ya kwanza ni ile Mtume صلى الله عليه وسلم amesema, hadithi iliyopokewa na sahaba Abu Huraira katika Sahih Muslim, asema al-mustabanu mimma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tad al-madhmum. Mtume صلى الله عليه وسلم amesema watu Waislamu wale wanapotukanana, basi madhambi atamwendea yule aloanza kwa matusi, kama yule alodhulumiwa hajafanya kupita mipaka. Na kuna hadithi naona katika Musnad Imam Ahmad, hadithi 9251 kama sijakosea. Mtume صلى الله عليه وسلم yazungumza kuhusu Abu Bakar, alikuwa amekana mtume siku moja, alafu kawa kuna mtu yomtukana Abu Bakar na Abu Bakar yomrudishia yale maneno. Abubakar alafu anakaa amenyamaza, Mtume صلى الله عليه وسلم akawa amekaa yotabasamu. Baadaye Abubakar akaanza kumrudishia maneno yale na Mtume صلى الله عليه وسلم akaondoka. Sasa kwa ufahamu wangu mchache, natarajia yo nifanyie jamu baina hizi hadithi mbili, ni kuwa ile hadithi ya kwanza al-mustabanu mimma qala ni kama inaonyesha kuwa ruhusiwa kumjibu anayekutukana. Ama hii hadithi ya pili inaonekana Mtume صلى الله عليه وسلم ni kama alichukizwa na kitendo kile cha Abubakar kumjibu bwana yule. Sasa vipi tafanya jamu baina hizi hadithi mbili? Tarajia jawabu kutoka kwako. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Naam, wafika barakallah. Allah kubariki pia nawe ndugu yetu mpendwa. Naam, hadithi zetu hizi mbili wala hazijapingana. Ya kwanza ya Abu Huraira ambayo iko kwenye Sahihi Muslim inayosema al-mustabanu ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tad al-madhlum. Watu wawili wanapokuwa wakitupiana maneno, basi yule aliyeanza kutupa maneno ndiye ambaye anaipata madhambi kwa sharti. Yule aliyekuwa akitupiwa maneno atakaporudisha asizidishi zaidi ya yale aliyorudishiwa. Akizidisha tu, basi wote wanapata madhambi. Akizidisha, wote wanapata madhambi. Yani akisema sasa anazidisha, huyu aliyeanza kurudisha, huyu aliyerudisha maneno sasa anapata dhambi ya yale aliyozidisha. Ama za kubakia sasa, yule aliyeanza kutukana ndio anapata dhambi yeye. Sawa, yani kusema nieleweke vizuri, wewe umeikaa, akaja mtu akakutupia maneno, na wewe ukamrudishia sawa na yale yale maneno pasina kuzidisha, wewe hauna makosa, bali yule aliyeanza kukutupia maneno ndiye ambaye anaipata dhambi. Wewe ukisema unazidisha ukaongeza maneno sasa zaidi ya yale aliyokutukana yeye, basi unapata dhambi kwa hayo uliyozidisha. Tukitaka kufaidika zaidi kuhusu tafsiri ya hadithi hiyo, rejelea kwenye kitabu Aulul Maabud Sharh ya Sunan Abi Daud, kitabu cha 13 kurasa 234. Na kadhalika Imam Nawawi rahimahullah anasema wa'alam anna sibab almuslim bighayri haqqi haram, bighayri haqqin haram, kumtukana muislam pasina haqqi ni haram, kama jinsi alivyosema Nabii sallallahu alayhi wasallam, sibabul muslimi fusuq, kumtukana muislam ni uovu. Amepokea rawahu al-Bukhari wa Muslim. Akaendelea kusema wala yajuzu lilmasbubi an yantasira illa bimithli ma sabba, haijuzu kwa yule mwenye kutukaniwa kujihami, kujinusuru, isipokuwa mfano wa yale aliyotukaniwa, asizidishe ma lam yakun kadhiban, maadam itakuwa sio uongo. Naam. Au kadhfan, awe kawani kufanywa kadhfu, kuchafuliwa heshima yake, au sabban li aslafihi, au kutukanwa kwa waliotangulia, imana katika watu waliotangulia kuna kwa familia yake. Haya, famin suwari mubahi an yantasura bi ya zalim ya ahmaq ya jafi wa nahwa dhalika. Picha inaruhusiwa kwa mtu mwenye kujinusuru kabla kumwambia mtu ya zalim, wewe zalim, wewe ahmaq, yani wewe mjinga, wewe pumbavu, vitu kama hivyo yani na mfano wake. Lakini isiwe ni yale matusi makubwa makubwa, la kuikalia zako tukimu. Na iwapo kwamba vile mtu atajinusuru kwa kurudisha hayo aliyotukaniwa, basi anakuwa amekwisha jilipiza dhulma aliyofanyiwa. Yule aliyeanza kutukana anakuwa si kwamba tena kuiko na makosa ya hii ya la, maadamu umekwisha jilipa anakuwa bari al-awwal min haqqihi, anakuwa amekwisha nusurika na kunako haki ya mwanadamu. Lakini anabaki na mambo mawili, anabaki na makosa ya yeye kuanza kutukana, au anabakia na kosa ambalo ni haki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, ndio maana mtu tusiwi wepesi wa kuikata tunatukanana. Hadithi ya pili ambayo ndugu yetu kasema, ambayo ni hadithi ya Abu Huraira, ndugu yetu ana muhifadhi ametuambia kwamba imepokea Imam Ahmad, ndio hadithi imepokea Imam Ahmad kwenye musnad yake hadithi 9624, akaipokea Abu Daudi kwenye sunani yake hadithi 2879, akaipokea Imam al-Bazzari kwenye musnad yake musnad al-Bazzar hadithi 8495, na kadhalika Imam al-Baghawi kwenye sharh sunna hadithi 3586, na kadhalika Imamu al-Baihaqi kwenye As-Sunanu al-Kubra kitabu cha 10 kurasa wa 236, na kwenye Musnadu Shihabi hadithi ya 820. Wote hawa wamepokea min tariqi Muhammad ibn Ajlan an Sa'id ibn Musayyab an Abi Hurairah radiyallahu anhu, kutoka kwa Muhammad ibn Ajlan, kutoka kwa Sa'id ibn Musayyab, kutoka kwa Abi Hurairah. Muhammad ibn Ajlan, ikiwa kama sikusahau hali yake, wanazuoni wamehtilafiana kunako hali yake, lakini aqallu ahwalihi, hadithi yake inakuwa kwenye martaba ya hasanu lidhatihi. Na hiyo ni kutokana, ni kwa sababu ni miongoni mwa rijal wa sahihi Muslim. Sa'id ibn Musayyab maarufu hapa, mkibar tabiina, Abu Huraira sahaba wa mtume na masahaba kulluhum adul. Naam. Hadithi ambayo inasema anna rajulan shatama Abu Bakrin wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam jalis. Kwamba mtu mmoja kamtukana Abu Bakrin na Nabii sallallahu alayhi wa sallam amekuwa miikapo, faja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'jabu wa yatabassamu. Mtume akawa akitabasamu tu kwa kifurahishwa na ukimya wa Abu Bakr. Falamma akthara radda al, falamma akthara, pindi jamaa alipozidisha sasa, alipozidisha kumtukana Abu Bakr, radda alayhi ba'd aqwali, Abu Bakr Siddiq akawa alimrudishia kunako baadhi ya maneno ambayo jamaa alimtupia nayo. Faghadiba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mtume akawa amechukia. Waqama, akasimama akaenda zake. Falahika huwa Abu Bakr, Abu Bakr akawa amemfuata mtume, akakutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akamwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, kana yashtumuni wa anta jalis, alikuwa akinitukana na hali ya kuwa wewe umika. Falamma radattu alayhi ba'd qawli, pindi nilipomrudishia baadhi ya maneno yake, ghadibta wa qumta, ukachukia na ukafika unasimama. Qala, mtume akasema. Na hapa ni hikma ya kuelewa mtume amesimama, na huenda likawa ni jibu ambalo liko wadih, ni jibu likawa liko wazi. Laiti ndugu yetu aliuliza suala, lau angiliendelea mwisho wa hadithi huenda angipata jibu hili. Qala, mtume akasema, innahu kana ma'aka malakun yaruddu anka, pindi ulipokuwa unatukana unaikaa kimya, ulikuwa uko na malaika ambao wanajibia fasi yako. Jamaa kitupa maneno wa malaika wanakujibia, wa malaika wanarudisha wenyewe. Falamma radatta alayhi ba'd qawlihi, pindi ulipomrudishia baadhi ya maneno yake, waka shaitani. Shaitani akawa amepata na nafasi, shaitani akawa ameingia. Falam akun li aq'uda ma'a shaitani. Mimi si mwenyewe, siwezi nikaikaa pamoja na shaitani. Shetani ameshafika kwenye kile kikao chenu kisi mnatupizana maneno. Siwezi nikabakia hapo. Kwa hiyo sababu ya mtume kusimama ni kwa sababu shetani ameingia. Hajasema kwamba ni haramu kitendo Abubakar alichokifanya kumrudishia yule jamaa. La, sio haramu. Na ndio maana mtu anapokutukana ukimrudishia sio makosa. Na ukikaa kimya basi ni bora zaidi. Ukikaa kimya ni bora zaidi. Sasa Abu Bakar alipokuwa kikaa kimya, mtume alikuwa anafurahi kwa sababu wa malaika ndio walikuwa wanajibu. Wa malaika ndio walikuwa wanajibu. Pindi Abu Bakar aliporudisha, shetani akapata na nafasi akona basi. Hapo wa malaika wameshaenda watu jibia tena, shetani akawa amepata na nafasi akawa ameingia, mtume akawa amefanya nini? Akawa ameondoka zake. Kwa hiyo Abu Bakar hakufanya kosa. La, hakufanya kosa. Bali kusimama kwa mtume na kuchukia kwa mtume ni kwa sababu wa malaika walikuwa wanamjibia Abu Bakar na nafasi yake. Abu Bakar alipojibu, shetani akawa ameingia na nafasi hili, mtume hawezi akabaki hapo, lazima asimame. Thumma qala, kisha mtume akasema, ya Aba Bakrin, ewe Aba Bakri, thalathun kulluhunna haqqun, vitu vitatu vyote ni haki. Ma min abdin dhulima bimadhlamatin fayughdi anha lillahi azza wa jalla. Naam, hakuna mtu yoyote ambaye anayedhulumiwa dhulma ya aina yoyote kisha akawa ni mwenye subra kunako dhulma ile na kumwachia Allah subhanahu wa ta'ala, illa a'azza Allahu biha nasra, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamteza nguvu katika kunusuru, katika nusra yake Allah tamnusuru. Wama fataha rajulun baba atiya yuridu biha aswila illa zadahu Allahu biha kathira. Naam. Na mtu yoyote hafungui mlango wa sadaqa. Atiya bimaana as-sadaqa. Sawa? Kwa nini? Yuridu biha swilatan. Kwenye mlango huo wa sadaqa malengo yake makubwa ni kutaka kuunganisha udugu, kuunganisha baina ya akaribu, baina ya wadugu wenye magomvi fulani fulani hivyo, vitu kama hivyo yani. Mtu atakapofanya kitu kama hicho, illa zadallahu biha kathura, kathura. Isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamzidishia baraka. Wama fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kathura. Na hakuna mtu yoyote ambaye atakayefungua mlango wa masala kuombaomba isipokuwa Allah atamzidishia kunako mambo haya kuombaomba, bimaana atamzidishia ufakiri. Yuridu biha kathra illa zadahu Allahu azza wa jalla biha qilla, isipokuwa Allah atamzidishia upungufu. Wewe ukijifanya unaombaomba, mtu yuko na vitu vya kumtosheleza lakini anaeka anaombaomba ovyo, basi leo kwamba huyo mtu Allah atamfungua, Allah hato muongezea bali atampunguzia. Naam, kwa hiyo unaona kwamba vile mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Abu Bakar kwamba mambo matatu ni haki. Jambo la kwanza, mtu yote yule kumwenye kudhulumiwa fayughdi anha lillah, akawa amevipuuza vitu hivyo akaviacha vyote akavimwachia Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa Allah atamnusuru. Mtu ambaye anafungua mlango wa mambo ya sadaka, na katika sadaka yake hiyo anataka katika kuunganisha udugu wa watu, Allah atamzidishia baraka. Na mwenye kufungua mlango wa kuombaomba, Allah atampunguzia, maana huyo mtu atakuja kuwa na vitu vichache, ufakiri. Hii hadithi tumitajwa aliyopokea kwamba ni katika ni min tariqi Muhammad ibn Ajlan an Sa'id ibn Musayyab an Abi Hurairah radiyallahu anhu. Hii hadithi yani pana mpokezi ambaye anaitwa Al-Layth ibn Sa'd Laith ibn Sa'ad amipokea kwa Sa'id al-Maqburi kutoka kwa Bashir ibn Muharrar kutoka kwa Sa'id ibn Musayyab mursala. Hapa ndipo kitu kinaanza sasa. Laith ibn Sa'ad kapokea kwa Sa'id al-Maqburi kutoka kwa Bashir ibn Muharrar kutoka kwa Sa'id ibn Musayyab mursala wa mursal ma adafahu tabi'iyu ila nabi sallallahu alayhi wa sallama biduni dhikri sahaba am tabi'iyu al-akhir. Mursal ni ile ambayo tabi'i anasigamisha kwa mtume. Mathalan Sa'id ibn al-Musayyab hakumuona mtume, hakuishi zama za mtume. Hii ndio inaitwa mursal kwa wana wa hadithi. Kwa hiyo Laith ibn Sa'ad amipokea kwa Sa'id al-Maqburi kutoka kwa Bashir ibn Muharrar kutoka kwa Sa'id mursal. Alafu Muhammad ibn Ajlani yeye akaipokea kutoka kwa Sa'id ibn Musayyab kutoka kwa Abu Huraira. Hapa pakawa tatizo. Ile ya kwanza ambayo Muhammad ibn Ajlani kutoka kwa Sa'id ibn Musayyab kutoka kwa Abu Huraira kwa wana wa hadithi hii tunaita marfu'. Ama hii ya pili sasa, hii sanadi nyingine. Al-Laith ibn Sa'ad an Sa'id al-Maqburi an Bashir ibn Muharrar an Sa'id ibn Musayyab kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hamna imu Abubakar Abu Huraira umu. Hii inafika inaitwa mursal. Sasa hapa pana kitu kingine ambacho kinakuwa kimekwisha tokea. Je, hii hadithi inafika inakuwa dhaifu kwa sababu zote zimetoka kwa Sa'id ibn Musayyab, lakini wapokezi wamepokea tofauti. Mmoja ameinasibisha kwa mtume, mwingine naye hakuinasibisha kwa mtume, ameileta mursal. Je, kuna yenye ni dhaifu? Na aslan mursal ni min aqsami dhaif, hadithi mursal ni dhaifu. Na ile na marfuu ikiwa sanadi yake imeenezwa sawa sawa inakuwa ni sahihi, ikiwa kwamba sanadi yake wapokezi wake wote wako sawa inakuwa ni sahihi. Na wapokezi wa hadithi mursal wote wakiwa ni mathiqat, hapa panakuwa ni tatizo. Hatutopinga hadithi eti hii mursali hatutoichukua, sisi tunachukua hii ya marfuu. La, sikiliza, tuendelee kidogo. Miongoni mwa wanazuoni pako ambao wamesema hii ya mursali ndio ina nguvu, tunachukua mursali ile ya marfu ile khata, hapa mmekosa. Bimaana kwa hii kauli ambao wanaochukua mursal, bimaana hiyo hadithi ambayo ndugu yetu kaulizia hapa inafika inakuwa dhaifu. Na aliyerajihisha hiyo kusema mursal ndio yenye nguvu ni Imamu al-Bukhari kwenye kitabu chake At-Tarikh al-Kabir, mujalada wa pili kurasa 102. Imamu Daraqutni rahimahullah kwenye kitabu chake Al-Ilal mujallada wa 8 ukurasa wa 153 akasema wayushbihu an yakuna dhalika min ibn Ajlan, na inafanana hayo maneno yakawa ni ya kutoka kwa ibn Ajlan, li'annahu yuqalu, kwa sababu ibn Ajlani inasemwa kwamba innahu kana kad ikhtalata alayhi riwayatahu an Sa'id al-Maqburi. Tu makini hapa, riwaya ya Muhammad ibn Ajlan ambayo tumetaja kwamba wanazuona mizungumza kuhusikana yeye, ikhtalata alayhi riwayatahu, amekuwa mukhtalit. Mukhtalit ni mtu ambaye leo anasema hiki, kesho anasema kingine ambacho kinapingana na hiki. Sasa huyu Muhammad ibn Ajlani mapokezi yake ya kutoka kwa Sa'id ibn kwa Sa'id al-Maqburi yamekuwa na ishkal fulani. Yaani maana yake alikuwa hayako sawa. Leo atasema hivi, kesho anasema hivi. Walaith ibn Sa'ad. La, subhanallah. Pale mwanzo tumesema kwamba vile Al-Laith ibn Sa'ad amepokea kwa Sa'id al-Maqburi kutoka kwa Bashir Muharrar, alafu baad na Muhammad ibn Ajlan amepokea kwa Sa'id ibn Musayyab kutoka kwa Abu Huraira. Kadhalika Muhammad ibn Ajlan amepokea pia kwa Sa'id al-Maqburi kutoka kwa Bashir, kutoka kwa Sa'id ibn Musayyab. Kwa hiyo Muhammad ibn Ajlan ana riwaya mbili. Riwaya ya kwanza amepokea mursal, nyingine riwaya kwa amepokea marfu. Ndio tunaendelea hapa kauli ya Imam Daraqutni. Akasema Walaith ibn Sa'ad, na Laith ibn Sa'ad فيما ذكر يحيى بن معين واحمد بن حنبل كياله ambao Yahya ibn Ma'in amesema na Yahna Ahmad ibn Hanbal asahhu an-nasi riwayatan 'anil Maqburi watu ambao riwaya zao ni sahihi zaidi kutoka kwa Sa'id al-Maqburi. Wa an ibn Ajlani anhu, na kutoka kwa Muhammad ibn Ajlani anhu, kutoka kwa Muhammad ibn Ajlani, kutoka kwa Sa'id al-Maqburi, yuqalu innahu akhadhaha anhu qadima, kwamba amechukua kwake zamani. Sawa? Kwa hiyo kutokana na hayo ambayo tumekushaona, Imam Ibn Muflih katika kitabu Al-Adabu Shariya mujalada wa pili kurasa wa 11 akawa amechukua hiyo kauli ya kusema kwamba mursal ndiyo yenye nguvu. Kadhalika kuna wengine wanazuoni ambao wakasema la, yani wa min ahli al-ilm man lam yu'illa al-mawsula bil-mursal. Pana wanazuoni ambao daima wanakuambia hadithi ikiwa marfu, ikiwa mausul, na nyingine ikawa ni mursal, hii mursal yawezika tuma hii mausul ikawa ni dhaifu. Wakawa mikubali hiyo hadithi, na miongoni mwao ni al-Imam al-Busair katika kitabu Ithafu al-Khayra, yani Ithafu al-Khayra kitabu cha 5 kurasa 478 na kadhalika, pindi aliposema waruatu thiqat, wapokezi wake wote ni mafiqati, na kadhalika kwenye kitabu Al-Jidd al-Hafif ukurasa 44 na kadhalika al-Ajlawni kwenye kitabu chake Kashf al-Khaffa, Kashf al-Khaffa kitabu cha kwanza ukurasa wa 101, na Imam Sanaani kwenye Subul Salami kitabu cha pili ukurasa wa 676. Kadhalika Sheikh al-Albani akawa amesema kuwa hadithi ni hasan kwenye silsilatu sahiha hadithi ya 2037. Wallahu a'lam. Tunaona kwamba vile wamoja wamesema ni dhaifu, wengine wakasema ni sahihi. Waliosema ni dhaifu ni kwa sababu ile mursal, waliosema ni dhaifu kwa sababu wameona kwamba mursal haiwezi kusababisha mausuli iwe ni dhaifu. Bi maana haya ni masuala mengine katika watu wa hadithi, wanaona kwamba vile mursal haiwezi kaidhaifisha mausul. Wakawa michukua hiyo msimamo, na hii ni wanazuoni wengi wa kisasa al-muasirun wa wako na mawqifu kama hizo, lakini asahihi ni kwamba mursal inaweza ikaidhaifisha, mursal inaweza ikatuma hadithi mausuli ikawa dhaifu. Katika min ajnasi li'illa, kawaida tunafahamu katika aina za illa kwamba an yakuna alhadithu mursalan min wajhi, yani min wajhin rawahu thiqatul huffaz wa yusnad min wajhin zahiruhu siha, hadithi ambayo tukutane ni mursal, wapokezi wake ni mafiqati, ni mahufadh, alafu na katika upande nyingine ikapigwa kuwa ni mausulu kufika hadi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni katika aina za illa, ni katika aina za illa. Kumbe inahitaji, hatuwezi tukarejehesha moja kwa moja tukasema tu kwamba hii hadithi ni sahihi. La, lazima kurejelea, kutafuta uhakika wa mambo, je ni sahihi ama ni dhaifu. Ama Sheikh al-Albani amesahihisha, na wengine tuliowataja pia wamesahihisha hii hadithi, na kadhalika tunaona kwamba vile kibarul ulama minhum al-Imam al-Bukhari amedhaifisha kwa kurajihisha mursal. Wallahu a'lam, yule ambaye atakayeko na uwezo wa bahthi basi anaweza kafanya bahthi ili ajue kwamba wapi ambapo ndipo palipo haki kuliko pengine. Sisi hatukuweza kuifanyia bahthi ya kina, bali tumechukua tu kwa kutaka tujibie suala ambalo tulilolizwa. Naam. Kama kisu tulivyotanguliza hapo mwanzo, Abu Bakar Siddiq alipojibia yule jamaa sio haram, bal huwa akhadha birukhsati fil intisari liman dhulima. Bali yamechukua ruhusa, kwa sababu ni ruhusa mtu akidhulumiwa kwa kutukaniwa anaruhusiwa kujinusuru kwa kurudisha. Sawa, kama jinsi alivyosema Ibn Raslan kwenye sharhu yake ya Sunan ya Abi Daud akasema, fantaswara minhu Abu Bakri ba'da dhulmihi lahu 3 marrat, Abu Bakari akajinusuru baada ya kudhulumiwa mara 3, wa akhadha bihaqihi, akachukua haki yake, wajawabahu bimithli ma qala, na akamjibia kwa mfano yale aliyoyasema, walam yujawiz mithla ma qala lahu, na wala hakuzidisha mfano wa yale aliyoambiwa. Falmuntasiru muti'u lillah bima abahahu Allah, mwenye kujinusuru anakuwa mimtii Allah kwa yale ambayo Allah amempa ruhusa kwayo. Waqad dhakara Allahu hadda al-intisar faqala, na Allah mitaja kiwango mpaka wa kujinusuru akasema, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, na malipo ya ubaya ni ubaya mfano wake, katika surati Shura, sharh usulan Abi Daud ya Ibn Raslan, mujallad 18 ukurasa wa 639. Yani bila ikhtisar, kwa kumalizia ni kwamba vile kwenye hii hadithi kuna mambo mawili, kuna hali mbili. Hali ya kwanza, kujuzu kwa mtu kutumia ruhusa kujinusuru kwa kurudisha yale aliyotukaniwa, sawa. Na kadhalika hali ya pili ni mtu kupata fadhila na kupata thawabu za kuwa na subra kuto kurudisha. Kwa hiyo ukirudisha hauna madhambi, na kama haukurudisha kadhalika unakuwa mipata zako ubora wa kuika zako kimya. Na akwali za wanazoni zipo nyingi sana katika kuisharehesha hii hadithi. Labda tu tuashirie majina ya vitabu katika kitabu Mirqatul Mafatih, kitabu cha 8 ukurasa wa 300 ukurasa wa 1389, na kadhalika hicho kitabu tulichokitaja la subhana kitabu at-tahbiru liidahi maani taisiri, kitabu cha 3 ukurasa wa 176 cha Imamu Swanaani. Wallahu a'lam bis-sawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.